إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. عباد الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mwenye kupenda kuwapa nasaha umma wake، na alikuwa akiwapa nasaha mpaka vijana wadogo، kama katika hadithi hii iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma، asema: nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam، na alikuwa katika kipando. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam، Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: ya ghulam، إني أعلمك كلمات، ewe kijana. Na ghulam ni neno linalotumika kwa kijana ambaye hajafika umri wa kubalighi. Lakini sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akaweza kubeba faida hii kubwa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa umma، ikawa leo tofaidika faida kubwa ya jambo zito la tauhid kwa maneno aliyoyapokea kijana mdogo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tizama leo umri wa vijana wetu wakiwa katika hali ya kabla kubalighi، ni mangapi wanaoyafahamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hapa tulipokaa wako vijana ambao pengine washabalighi، lakini mpaka sasa hawajui hata ahkam za Jumu'ah. Na ushahidi، wako vijana wamekaa nyuma pale msikitini، wazungumza wakati khatibu wazungumza، hawajui hawana Ijumaa. Lau kama ingelikuwa vijana wa leo ndio wanaopokea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala، sijui kungelikuwa vipi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akiwa kijana mdogo hajabalighi، Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia: inni uallimuka kalimat, mimi nitakufunza maneno. Bimaana, sikiliza makini maneno nitakayokufundisha. Ihfadh Allah yahfadhuka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi hapa duniani, atakuhifadhia dunia yako na atakuhifadhia dini yako, na kesho akhera atakuhifadhi kutokamana na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ihfadh Allah yahfadhuka, ihfadh Allah tajidhu tujahak. Na haya ndiyo mafunzo yanayotakikana mzazi kumpa mtoto wake, kuwa ukihifadhi na kuyachunga mipaka ya Allah, asikupate Allah pale alipokukataza kupatikana, na awe atakuona katika sehemu ambayo amekuamrisha uonekane. Basi Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote unapopatikana na jambo atakuwa mbele yako kukunusuru na kukusaidia katika kila jambo lako. Ihfadh Allah tajidhu tujahak idha sa'alta fas'al Allah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, unapoomba usimuombe yoyote yule, muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. At-tauhid ibadallah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya dua. Asiombe yoyote, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni wali katika mawali wa Allah, au katika watu wema. Idha sa'alta fas'al Allah. Na hapa kuna kuwarudi waabudu wa makaburi ambao wakipatwa na matatizo wakimbilia kwa maiti na kuwaomba watatulie matatizo yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia kijana Ibn Abbas, idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Na ukitaka msaada basi utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, kisha jua ya kijana kwa umuhimu wa ili jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wa'lam, jua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Law kama umma mzima tufaradhia wamekusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na jambo lolote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekiandika kitakupata katika manufaa, kitakupata. Kwa hivyo juhudi za waja haziwezi kubadilisha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakikusanyika wote kwa ajili ya kukunufaisha wewe, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho tayari Allah amekuandikia. Na upande wa pili, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Na lau kama watakusanyika umma mzima ili wakudhuru wewe kwa jambo lolote lile, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia katika madhara kitakupata, kitakupata. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu zimenyanyuliwa na nyaraka tayari zishakauka. Bimaana, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa. Kwa hivyo tulia moyo wako, mtu wa tauhid, usiwe utatatizika katika huu ulimwengu. Mambo yako yote muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na yeye akisimamia jambo lako hakuna yeyote anayeweza kuliharibu. Ma yaftahi Allah linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله سبحانه وتعالى أكيكوباتنا مدارا هكنا ياتنا يازككون دليا اسمكوا الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله الله سبحانه وتعالى أكتاك أباتنا مذارا هكنا يوتنا يوزك كون دليا مذارا ياكي اسفك ويهي الله سبحانه وتعالى فكياكي نا الله سبحانه وتعالى أكتاك يا خيري هكنا يوتنا يوزك يردش خيري كما يو ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria na hili jambo la kufanya ndugu yangu muislamu moyo wako uwe baridi na upate utulivu katika moyo wako ukiwa waitakidi kuwa anayopeleka huu ulimwengu ni mmoja peke yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hili humuondolea muislamu hofu ya kuogopa yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hawezi kukugusa na madhara mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala katika riwaya nyingine ya hadithi hii ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala lahu ihfadhillaha tajidhu amamak wa'lam أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك حفاظ مباك يا الله دائما تنباك الله سبحانه وتعالى بلياكو أتكسمني من بياكو يوتي نجوا يا كوانبا كيلا كيلي تشوكو كوسا هكي كواني تشنيكو كوباتا نكيلا كيلي تشوكو باتا hakikuwa ni chanya kukukosa na hili jambo ndugu yangu muislamu ukiwa nalo wafahamu kuwa lolote ambalo umelikimbilia katika dunia ukalikosa jambo kama hilo pamoja na kuwa umefuata sababu ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajalikadiria jambo hilo tuliza moyo wako kwani chaguo la Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala ni bora na ikiwa jambo umelipata basi sio kwa kuwa ni mwarabu sana la wallah ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika fadhila zake mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamalizia kumwambia واعلم ان النصر مع الصبر الي يطي نصر الله سبحانه وتعالى ني واجب جوياك مسلمك وانا صبر الله سبحانه وتعالى تكون سور وان الفرج مع الكرب نفراج سكو زوتي هوجا بعد يا جambo zito nalokupata unaweza kupata na jambo zito katika huu ulimwengu lakini ukikumbuka maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa faraja haitapatikana isipokuwa kwa mambo mazito atakayokupata Allah subhanahu wa ta'ala ukimtegemea atakuondolea hayo mazito na kukupa faraja wa anna ma'al usri yusra na katika kila jambo zito kuna wepesi Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia ndani yake kwa hivyo hakuna uzito utakaoondolea bali kila jambo zito mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala hulitilia wepesi. Ni juu yako tu ndugu yangu Muislamu, antatawakkala ala Allah, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala usikimbilie kwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wengi katika watu leo wamekuwa madhaifu, wengi katika watu leo wamekuwa madhaifu, jambo zito linalompata hafuati sababu ambazo zimeruhusiwa kisheria, bali wengine hukimbilia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhania huko ndipo atakapopata faraja kwa mazito aliyopata. Wallahi wamejidanganya nafsi zao, bali faraja hupatikana kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi katika kitabu cha Allah, utizame mtume wa Allah alayhi salatu wassalam namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza katika kitabu chake na mazito yaliyowapata walielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhannuni dhahaba mughadhiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote anayepatwa na matatizo akirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea. Wakimbilia kwa mwanadamu mwenzako anayekuingiza katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, naye mwenyewe ana matatizo chungu mzima, hakuweza kujiondolea nafsi yake matatizo yake, vipi ataweza kuondolea wewe? Wapatwa na matatizo wakimbia kwa maiti, maiti ya kusaidia nini, wakati Allah subhanahu wa ta'ala akwambia in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, mukiwaomba hawasikii maombi yenu hao, na hata kama watasikia hawawezi kuwaitikia mnachoomba. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakanusha na kuwaruka hiyo shirki mnaowashirikisha nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.